أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين سورة النمل سورة میں اللہ رب العزت دو مسائل کا تذکرہ فرما رہے ہیں. پہلا مسئلہ نفی شرک فی العلم کہ ایک اللہ عالم الغیب ہے, اللہ کے سوا کوئی اور عالم الغیب نہیں. دوسرا مسئلہ نفی شرک فی التصرف لگی پا مزہ کی گول بٹن لگتا ہو. دوسرا مسئلہ نفی شرک فی التصرف کہ اللہ کے سوا کوئی اور اختیار والا نہیں ہے نفع اور نقصان کا. ان دو مسائل پہ اللہ رب العزت واقعات ذکر فرما رہے ہیں سورت کے اندر. پہلا مسئلہ کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں عالم الغیب ہوں, اس پر اللہ رب العزت دو واقعات ذکر فرما رہے ہیں. پہلا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب نہیں ہے, اپنی لاٹھی کی حقیقت سے بے خبر رہے. دوسرا واقعہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام پوری دنیا کا بادشاہ, اور اسی طرح سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا پیغمبر, مگر پھر بھی عام جو ہے مملکت بلقیس سے بے خبر رہے. خلاصہ ان دو واقعات کا اللہ رب العزت ذکر فرماتے ہیں آیت نمبر 65 میں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. دوسرا مسئلہ کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں متصرف ہوں, میں اختیار رکھنے والا ہوں, نجات دینے والا میں ہوں. اس پر دو واقعات, پہلا واقعہ حضرت صالح علیہ السلام کا کہ صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بچایا. دوسرا واقعہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ نے بچایا. خلاصہ دونوں واقعات کا آیت نمبر 59 میں قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفا. گزشتہ اسباق میں ہم دونوں مسائل پہ واقعات ہم پڑھ چکے ہیں انبیاء کرام کے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے دعویٰ قائم کر دیا اللہ خیر عما یشرکون. اس پہ اللہ رب العزت نے پانچ دلائل عقلیہ جو ہے ذکر کیے. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت خلاصہ ذکر فرما رہے ہیں پہلے مسئلے کا. پہلا مسئلہ کہ عالم الغیب ایک اللہ ہے, اللہ کے سوا کوئی اور عالم الغیب نہیں. اس پر دو واقعات آپ پڑھ چکے ہیں, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ اور حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ, کہ نہ موسیٰ عالم الغیب تھے اور نہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب تھے. تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ پھر عالم الغیب کون ہے؟ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب نہیں, سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام غیب سے بے خبر, تو پھر عالم الغیب جو ہے وہ کون ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ عالم الغیب ایک اللہ ہے. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, لا يَعْلَمُ نہیں جانتے, من وہ کچھ فی السماوات جو آسمانوں میں ہیں, والارض اور زمین پر ہے, الغیب غیب کو, الا اللہ اللہ کے سوا. وما یشعرون اور نہیں جانتے یہ لوگ, ایان یبعثون کے کب اٹھائے جائیں گے اپنے قبروں سے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل لا یعلم, اعلان کیجئے اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان مبارک سے اعلان فرما دیجئے, کیونکہ جب مسئلہ جو ہے وہ اہم ہوتا ہے, وہ مسئلہ جس کا تعلق جس کی تعلق جو ہے وہ عقیدے سے ہو, جس کا تعلق جو ہے وہ ایمانیات سے ہو, تو وہاں پر اللہ رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہیں کہ قل, آپ کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت قل فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے. اشارہ اس جانب ہے کہ اللہ کو یہ حقیقت معلوم تھی کہ بعد میں جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی اس مسئلے کے اندر جو ہے وہ شک کریں گے, اختلاف کریں گے, کہ نبی علیہ الصلوۃ اور تو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عالم الغیب جانیں گے. تو اسی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں کہ آپ اپنی زبان مبارک سے اعلان فرما دیجئے. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, نہیں جانتے من وہ فِي السَّمَاوَاتِ جو آسمانوں میں ہے, آسمانوں میں فرشتے ہیں, اسی طرح آسمانوں میں جو ہے ایمان مومنین اور انبیاء کرام کے ارواح ہے, والارض اور زمین پر جو ہے وہ انسان ہے جنات ہے, الغیب غیب کو الا اللہ اللہ کے سوا. نہ آسمانوں والے جو ہے عالم الغیب ہے, نہ زمین پر بسنے والے جو ہے وہ عالم الغیب ہے اللہ کے سوا. ایک اللہ غیب کو جاننے والا ہے, ایک اللہ چھپی ہوئی باتوں سے باخبر ہے. اللہ کے سوا کوئی اور چھپے ہوئے کاموں اور چھپی ہوئی باتوں سے جو ہے باخبر نہیں ہے. اور آیت کریمہ کے اندر اللہ نے لفظ غیب کا جو استعمال کیا ہے تو یہ مخلوق کے اعتبار سے غیب ہے, کیونکہ مخلوق کے سامنے کچھ چیزیں جو ہے وہ ظاہر ہوگی جس کو شہادت کہتے ہیں, اور کچھ چیزیں ان سے پوشیدہ ہوتی ہے جن کو غیب کہتے ہیں. تو اللہ رب العزت جو ہے اس کے لیے تو سب چیزیں جو ہے وہ ظاہر ہے, اللہ کے لیے تو غیب کا کوئی تصور بھی نہیں ہے. تو آیت کریمہ کے اندر جو لفظ غیب کا اللہ نے استعمال کیا ہے تو یہ مخلوق کے اعتبار سے کہ مخلوق سے جو کام چھپے ہوئے ہیں یا مخلوق سے جو باتیں جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے ان سب کو اللہ کے سوا کوئی اور جانتا نہیں ہے. آپ نے سورہ ہود کے اندر ایک واقعہ پڑھا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے بیٹے کی بشارت لے کر جو ہے وہ آئے تھے, اور وہ فرشتے جو ہے وہ انسانی شکل میں جو ہے وہ آئے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بٹھایا, اور بٹھانے کے بعد جو ہے گھر تشریف لے گئے, وہاں پر ایک بچڑے کو جو ہے ذبح کیا. ذبح کرنے کے بعد جو ہے ان کو انگاروں پہ جو ہے وہ بھون ڈالا, اور اس کے بعد لا کر جو ہے فرشتوں کے سامنے جو ہے اپنے مہمانوں کے سامنے ان کو لا کر رکھ دیا. قرآن نے فرمایا تھا فلما رآ ایدیہم لا تصل الیہ نکرہم واوجس منہم خیفہ. وہ تو فرشتے تھے, اور فرشتے تو کانے پینے سے جو ہے وہ پاک مخلوق اللہ نے بنائی ہے, تو لہذا جب ان کے ہاتھوں کو ابراہیم علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ وہ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے تو دل کے اندر جو ہے خوف کو محسوس کیا, کیونکہ اس زمانے کے اندر جو ہے جب مہمان کسی کے ہاں آ کر ان کے گھر سے جو ہے کھانا وغیرہ نہیں کھاتا تھا تو یہ اس بات کی نشانی ہوا کرتی تھی کہ یہ مہمان جو ہے اچھے ارادے سے نہیں آیا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ خوف زدہ ہوئے. تو آپ اس واقعے سے جو ہے میں نے وہاں پر بھی آپ کے سامنے جو ہے یہ بات بتائی تھی کہ پہلی بات یہ کہ ابراہیم علیہ السلام, اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کو جو ہے وہ کہا انم ان کو مجلون, ہم تو آپ سے ڈر گئے. تو فرشتوں نے جو ہے وہ جواب دیا قال لا توجل انا نبشرک بغلام علیم, آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ہم تو ایک جو ہے بشارت کے لیے جو ہے آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ کو اللہ ایک بیٹا دینے والا ہے, اس بڑھاپے کے یعنی اس بڑھاپے کی عمر میں اللہ آپ کو جو ہے بیٹے سے نواز رہا ہے. تو اس واقعے کو جو ہے آپ دیکھ لیجئے, اس واقعے کے اندر اس زمانے میں اس واقعے کی موجودگی میں ابراہیم علیہ السلام انسانی مخلوقات میں سے جو ہے وہ سب سے افضل تھے. اس دور میں جب یہ واقعہ رونما ہوا تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ کیا تھے, ابراہیم علیہ السلام زمین پر بسنے والے تمام مخلوقات کے اندر جو ہے وہ کیا تھے, سب سے افضل تھے. آپ سے تو بڑھ کر کوئی نہیں تھا اس زمانے میں, اور آسمانی مخلوقات میں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں سمیت جو ہے وہ آئے ہیں. تو آسمانی مخلوقات میں سے جبرائیل علیہ السلام سے افضل جو ہے کوئی اور فرشتہ نہیں ہے. آسمانی مخلوقات میں جبرائیل علیہ السلام سے افضل کوئی نہیں. اس زمانے میں ابراہیم علیہ السلام سے جو ہے بڑھ کر کوئی زمینی مخلوقات میں جو ہے افضل نہیں تھا, نہ تو زمینی مخلوقات میں سے جو افضل تھا اس زمانے میں وہ عالم الغیب نہ تھا کہ وہ اس حقیقت کو جو ہے وہ جان جاتا کہ یہ جو ہے اللہ کے فرشتے ہیں, اور فرشتے تو کھانے پینے سے اللہ نے پاک ان کو پیدا کیا ہے, یہ انسان نہیں ہے بلکہ یہ فرشتے ہیں. تو اتنی تکلیف کرنے کی جو ہے ان کو کیا ضرورت تھی. اور نہ تو جو ہے جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے جو ہے ان کو علم غیب تھا کہ جبرائیل علیہ السلام مہمان خانے میں ہمیں بٹھا کر وہ گھر کی طرف جو ہے وہ تشریف لے گئے ہیں, تو وہ کس غرض و غایت کے لیے گھر تشریف لے گئے ہیں. اگر جبرائیل علیہ السلام عالم الغیب ہوتے تو فوراً جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ آواز دیتے کہ اے اللہ کے پیغمبر, ہم تو جو ہے فرشتے ہیں, آپ کو اتنی تکلیف اٹھانے کی جو ہے کوئی ضرورت نہیں ہے. تو نہ تو جبرائیل علیہ السلام عالم الغیب تھے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو ہے وہ جان جاتے کہ ابراہیم علیہ السلام کس مقصد کے لیے جو ہے وہ گھر تشریف لے گئے ہیں, اور نہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب تھے کہ وہ جان جاتے کہ یہ تو اللہ کے فرشتے ہیں اور فرشتے کھانے پینے سے پاک ہیں, تو اتنی تکلیف اس نے کیوں اٹھائی؟ اور قرآن نے یہی بات جو ہے وہ سمجھا رہی اس آیت کے اندر, قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. جس طرح آیت کے اندر اللہ نے آسمانی مخلوقات اور زمینی مخلوقات ان سے جو ہے اللہ نے علم غیب کی جو ہے وہ نفی فرمائی ہے, تو اس واقعے کے اندر بھی جو ہے زمینی مخلوقات میں سے افضل ابراہیم علیہ السلام وہ علم الغیب نہ تھے, اور آسمانی مخلوقات میں سے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بھی عالم الغیب نہ تھے, الا اللہ, اللہ کے سوا. قرآن میں اللہ رب العزت, آپ نے جو ہے سورہ بقرہ کے اندر جو ہے پڑھا تھا آیت نمبر 32 میں, وہاں پر اللہ رب العزت فرشتوں کا جو ہے وہ قول ذکر فرماتے ہیں, سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. سبحانک, فرشتوں نے جو ہے وہ کہا کہ پاکی ہے آپ کے لیے, لا علم لنا, ہمارے لیے کوئی علم نہیں ہے, الا ما علمتنا, مگر ان چیزوں پر جس کی آپ ہمیں تعلیم دیں, ہم عالم الغیب نہیں ہے. اسی طرح جو ہے آپ نے سورہ مائدہ کے اندر پڑھا تھا 109 نمبر آیت میں, تمام انبیاء کرام سے اللہ نے علم غیب کی نفی فرمائی تھی, یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا. یاد کیجئے اس گھڑی کو, اس دن کو, جب جمع کریں گے اللہ تمام پیغمبروں کو, پھر ان سے جو ہے وہ پوچھیں گے کہ آپ نے اقوام کے سامنے, اپنی قوموں کے سامنے مسئلے توحید کو بیان کیا تھا تو قوموں نے کیا جواب آپ کو دیا تھا؟ تو وہ جواب میں کیا کہیں گے؟ لا علم لنا, ہمیں کوئی علم نہیں. اے اللہ, ظاہر میں تو فلاں ابن فلاں نے مانا تھا, فلاں اور ابن فلاں نے نہیں مانا تھا, مگر ہمارے مرنے کے بعد, ہمارے انتقال کر جانے کے بعد, ہمارے فوت ہو جانے کے بعد, اے اللہ آپ کو حقیقت حال معلوم ہے, ہمیں جو ہے اے اللہ ان کے بارے میں کچھ علم نہیں. اسی طرح آپ نے جو ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 50 میں پڑھی تھی, وہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تقریر, قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب. اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, آپ اعلان کیجئے, نہیں جانتا, میرے پاس جو ہے خزانے نہیں ہے اللہ کے, میں داتا نہیں ہوں, داتا گنج بخش, خزانوں کا دینے والا, میں داتا گنج بخش جو ہے وہ نہیں ہوں, ولا اعلم الغیب, اور میں غیب کو نہیں جانتا. اسی طرح آپ نے سورہ آراف کے اندر پڑھا تھا 188 نمبر آیت میں, وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبَ لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ. اگر میں عالم الغیب ہوتا تو مجھے جو ہے کوئی تکلیف نہ پہنچتی, بلکہ مجھے جو ہے فائدے ہی فائدے جو ہے وہ پہنچ جاتے. اسی طرح جو ہے آپ نے سورہ انفال کی آیت نمبر 60 کے اندر جو ہے یہ مضمون پڑھی تھی, وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, کہ اللہ رب العزت فرماتے جہاد کی تیاری کرو ان کافروں کے لیے, تو بعد میں اللہ نے فرمائے ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم, اس تیاری سے جو ہے تم دشمنوں, اللہ کے دشمنوں کو اور اپنی دشمنوں کو جو ہے تم ڈرا لو گے. وآخرون, اور ان کے سوا جو ہے جو سامنے دشمن ہیں, ان کے سوا بھی کچھ دشمن ہیں, لا تعلمونہم نحن نعلمہم, آپ اپنے دشمنوں کو نہیں جانتے, ہم آپ کے دشمنوں کو جاننے والے ہیں. اسی طرح آپ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 102 میں جو ہے پڑھا تھا, وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ. وہاں پر بھی آپ نے پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں مدینے کے ارد گرد, اور اسی طرح مدینے میں جو ہے کچھ منافقین ہے جو نفاق کے اندر, مردو علی النفاق, نفاق کے اندر بڑے شدید قسم کے منافق ہیں, ایکسٹریمزم ہے بڑے زیادہ. لا تعلمونہم, لا تعلمہم, تم نہیں جانتے ان منافقوں کو, اللہ یعلمہم, اللہ جانتا ہے ان کو. تو یہ ساری نصوص جو ہے وہ کیا ہے؟ یا قرآن کی ایک آیت ہے, یہ تو وہ آیت میں آپ کے سامنے جو ہے وہ پڑھ رہا ہوں جو آپ نے جو ہے گزشتہ اسباق میں جو ہے ان کو پڑھا ہے. اسی طرح جو ہے آپ نے سورہ کہف کے اندر جو ہے وہ پڑھا تھا, کہ وہاں پر اللہ رب العزت نبی علیہ السلام کو فرماتے ہیں بلا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ. اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام آپ یہ نہ کہیے کہ کل میں جو ہے اس کام کا کرنے والا ہوں, آپ کو کل کے بارے میں جو ہے کچھ پتہ نہیں ہے کہ کل آپ زندہ ہوں گے یا آپ کا شمار جو ہے یہ مردوں میں ہوگا, آپ کو پتہ نہیں ہے. آپ انشاءاللہ کہا کرے جب کسی کام کے کرنے کا جو ہے آپ کا ارادہ ہو, تو عالم الغیب جو ہے ایک اللہ ہے, آپ نہیں ہے. انشاءاللہ کہیے کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں اس کام کو کر جاؤں گا. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے جو ہے بالکل جو ہے وہ کیا کر دیا, بالکل ڈنکے کی چونٹ پر اللہ نے جو ہے اس بات کو رکھ دی. قل لا یعلم من فی السماوات والارض, آسمانوں میں جو ہے والارض اور زمین پر جو ہے, جو آپ جانتے ہیں یا آپ جن کو نہیں جانتے, غیب کو نہیں جانتے اللہ کے سوا. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ کہ اللہ کے سوا جو ہے کوئی اور غیب کو نہیں جانتا. اسی طرح جو ہے آپ انشاءاللہ پڑھیں گے سورہ سبا کے اندر, آپ جو ہے وہ پڑھیں گے, وہاں پر اللہ رب العزت جو ہے نفی علم غیب فرماتے ہیں جنات سے بھی. کچھ لوگ جنات کے بارے میں اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ علم غیب رکھتے ہیں, غیب کو جانتے ہیں. تو وہاں پر اللہ رب العزت سورہ سبا کی آیت نمبر 14 میں جنات سے اللہ رب العزت علم غیب کی نفی فرماتے ہیں. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے موت کا واقعہ کہ وہاں پر جو ہے وہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی لاٹھی میں جو ہے وہ دیمک پڑ گئے, جیسے زمین پر جو ہے وہ گر گئے, تو جنات کو یہ حقیقت جو ہے وہ معلوم ہو گئی. اللہ کانو یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب, اگر ہم جو ہے غیب کو جانتے دے تو اس عذاب ذلت کے اندر جو ہے ہم اتنا عرصہ جو ہے وہ گرفتار نہ ہوتے. تو وہاں پر اللہ رب العزت نفی علم غیب فرماتے ہیں کن سے؟ نفی علم غیب فرماتے ہیں جنات سے. تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت فرماتے وما یشعرون ایان یبعثون. یہاں پر اللہ, یہ میں نے جو ہے آیت آپ کے سامنے پڑھ لیے, جس نے اپنے ساتھ لکھ دیے تو ان کو یہ حقیقت معلوم ہو گئی. اگر بعد میں کسی کے ساتھ جو ہے وہ الجھ بھی گیا تو جلدی سے جو ہے اپنا سبق کھول کے جو ہے اس کے اندر جو ہے اس آیت کو پڑھے گا, کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا. اور اگر اسی طرح جو ہے اس نے اپنے پاس جو ہے وہ آیات, اور میں نے تو ایک سانس میں بھی آیت نہیں پڑھے آپ کے سامنے, بلکہ آیت جو ہے وہ پڑھی تو اس کے بعد میں نے آیت جو ہے پوری آپ کے سامنے تلاوت بھی کر دی, اس کا معنی اور مطلب بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھ لیا. یہ تو نہیں بتایا کہ میں نے سورہ بقرہ کی 32 دیکھ لیجئے, اسی طرح جو ہے آپ سورہ مائدہ کی 109 کو دیکھ, میں نے تو اس طرح نہیں پڑھا, میں نے آیت آپ کے سامنے جو ہے وہ پڑھ دیا. یہ تبھی جا کے آپ کو جو ہے یہ چیز معلوم ہو جائے گی جب تمہارا جو ہے کسی کے ساتھ جو ہے وہ پھر تم بحث کرو گے, تو پھر آپ کو جو ہے اس کی حقیقت معلوم ہو جائے گی کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما یشعرون ایان یبعثون, نہیں جانتے یہ لوگ ایان یبعثون کہ کب اٹھائے جائیں گے اپنے قبروں سے. تم کہتے ہو بابا عالم الغیب ہے, تم کہتے ہو فلا پیر عالم الغیب ہے, تم کہتے ہو فلا پیغمبر جو ہے وہ عالم الغیب ہے, تم کہتے ہو فلا ولی اللہ جو ہے وہ عالم الغیب ہے, وہ تو اس کے بارے میں بھی نہیں جانتے کہ کب ان کو اپنی قبروں سے جو ہے وہ اٹھایا جائے گا. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں بت اس سے مراد ہے, تو کیا بت نہیں جانتے؟ کیا قبروں کے اندر جو ہے وہ بت پڑے ہیں کہ بت نہیں جانتے کہ ہمیں اپنے قبروں سے جو ہے وہ کب اٹھایا جائے گا؟ تو اللہ رب العزت فرماتے وما یشعرون ایان یبعثون. اسی طرح آپ نے سورہ نحل کے اندر بھی پڑھا تھا اموات غیر احیاء, اللہ رب العزت فرماتے ہیں مردے ہیں, غیر احیاء زندہ نہیں ہے, وما یشعرون ایان یبعثون, اور نہیں جانتے یہ مرے ہوئے کہ کب اٹھائے جائیں گے اپنے قبروں سے. تو اللہ رب العزت فرماتے آپ کے بارے میں جاننا تو دور کی بات ہے, وما یشعرون ایان یبعثون, اپنے بارے میں نہیں جانتے کہ کب اٹھیں گے اپنے قبروں سے. بلے دار کا علم, اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں غیب کے علم غیب کا, کہ غیر جو ہے وہ علم غیب ہے, غیب کو جاننے والا ہے, تو حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ آخرت کو نہیں مانتے. یہ لوگ کیا ہے؟ یہ لوگ آخرت کو نہیں مانتے. اگر آخرت پہ ان لوگوں کا اعتقاد ہوتا, اگر آخرت پہ ان لوگوں کا ایمان ہوتا تو کبھی بھی جو ہے یہ عقیدہ قائم نہ کرتے خلاف قرآن اور خلاف سنت کہ ایک دن اللہ کے سامنے جو ہے وہ پیشی ہوگی تو وہاں پر رب کو جو ہے وہ کیا جواب دیں گے. اگر رب پوچھے گا کہ آپ نے میرے سوا کسی اور کو عالم الغیب جانا تھا, آپ کے پاس جو ہے وہ کیا دلیل تھی, تو پھر اللہ کو جو ہے ہم کیا جواب دیں گے. تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت جو ہے ان کے اس غلط عقیدے کی جو ہے بنیاد ذکر فرما رہے ہیں کہ جو غیر کو عالم الغیب سمجھنے والے ہیں یہ حقیقت میں آخرت کی منکر ہے. بل دارک علمہم فی الآخرہ, بلکہ برباد ہے ان کا علم فی الآخرہ آخرت کے بارے میں, بلکہ برباد ہے ان کا علم آخرت کے بارے میں, آخرت کے بارے میں جو ہے ان کا اعتقاد جو ہے وہ غلط ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اولیاء ہمیں اللہ سے بزور و زبردستی چھڑائیں گے, پیر چھڑا لیسی, اسی طرح جو ہے وہ بابا چھڑا لیسی, اسی طرح جو ہے وہ فلاں جو ہے پیغمبر چھڑا, جو پکڑے خدا تو چھڑائے محمد. یہ ہے کہ نہیں, جو پکڑے خدا تو چھڑائے محمد, کہ ہمیں جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ چھڑا لیں گے, اسی طرح جو ہے ہمیں جو ہے وہ فلاں پیر صاحب جو ہے وہ چھڑا لیں گے, اسی طرح جو ہے ہمیں فلاں بابا صاحب جو ہے وہ چھڑا لیں گے. تو اللہ رب العزت فرماتے ان کا علم آخرت کے بارے میں جو ہے وہ کیا ہے, وہ غلط ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں مالک یوم الدین, قیامت کے دن کا جو ہے مالک کون, یہ ایک اللہ ہے. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ, اختیار جو ہے اسی دن جو ہے وہ ایک اللہ کا ہوگا, اللہ کے سوا کسی اور کا اختیار نہیں ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ, ہر ایک جو ہے دوسرے سے بھاگے گا, چھڑائے گا کوئی بھی نہیں, اختیار ایک اللہ کے پاس ہوگا, اللہ کے سوا کسی اور کے پاس نہیں ہوگا. تو ان کا علم جو ہے وہ آخرت کے بارے میں کیا ہے, یعنی ناقص ہے, ان کا علم جو ہے وہ خراب ہے, برباد ہے. کہ یہ کہتے ہیں فلاں جو ہے آخرت ہے مگر چھڑانے والا بھی ہے, بل ہوں فی شک منہا, بلکہ یہ لوگ جو ہے شک میں مبتلا ہے, منہا اس روز آخرت سے, یہ شک کرنے والے دنیا کے اندر اتنے غرق ہو چکے ہیں کہ آخرت کے بارے میں جو ہے وہ شکی ہے. بل ہم منہا امون, بلکہ یہ لوگ اس قیامت سے جو ہے وہ کیا ہے, امون اندھے ہے. یہ کیا ہے, اپنے آپ کو ان لوگوں نے اندھا بنا دیا ہے, بس دنیا ہے, صبح سے شام تک جو ہے وہ دنیا کی فکر میں جو ہے وہ غرق ہوتے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ دنیا کو بڑھائیں گے, کس طرح جو ہے وہ مال اور دولت کے اندر جو ہے وہ اضافہ کریں گے, حلال اور حرام کو نہیں دیکھتے, مال بٹورنے کی, اسی طرح تجوریاں بھرنے کی, اسی طرح بینک بیلنس کے اندر اضافہ کرنے کی سوچ میں جو ہے یہ لوگ ہر وقت مگن رہتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے آخرت سے اندھے ہے. ایک گاڑی کی جو ہے ایک مرر کو جو ہے وہ دیکھنے والے, دو مرر ہوتے ہیں گاڑی کے اندر, جیسے گاڑی جو ہے وہ عموماً چلنے میں مدد دیتی ہے, ایک ڈرائیور کے اوپر جو ہے ہوتی ہے جس کو آئی پیس یا آئی جو ہے وہ گلاس کہتے ہیں, جس کے اندر جو ہے وہ ڈرائیور پیچھے کا نظارہ کرتا ہے, اور ایک جو ہے اس کا فرنٹ شیشہ ہوتا ہے. اگر دونوں میں سے جو ہے ایک سے جو ہے یہ اپنے آپ کو غافل کر دے تو کیا اس کی یہ گاڑی جو ہے وہ چل جائے گی, ہاں ایکسیڈنٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو اسی طرح جو ہے جو فرنٹ میرا رہے یہ آپ کی آخرت ہوئی, جو آپ کی جو ہے وہ چھوٹی سی جو ہے وہ شیشہ جس میں جو ہے وہ پیچھے کا نظارہ کیا جاتا ہے یہ آپ کی دنیا ہے. تو اگر ایک کی طرف جو ہے تم دیکھو گے تو آپ کی دنیاوی گاڑی جو ہے وہ آپ کی زندگی کی گاڑی جو ہے وہ کیا ایکسیڈنٹ کر جائے گی. تو دونوں کی طرف آپ دیکھیں گے, دنیا کی طرف بھی آپ دیکھیں گے اور آخرت کی طرف بھی آپ کی توجہ ہوگی. یعنی کہ یا تو دنیا دار بن جاؤ دنیا پرست, اور یا جو ہے تارے کی دنیا بن کر راہب بن جاؤ کہ کسی جو ہے پہاڑ کی جو ہے ایک کھائی میں جا کر بیٹھ جاؤ اور اللہ ہی اللہ کیا کرو, دکھ نہ کسی کو دیا کرو. یہ نہیں ہوگا, دین کی طرف بھی آؤ گے اور دنیا کی طرف بھی جو ہے وہ آؤ گے. اگر دنیا نہیں کماؤ گے تو دوسروں سے سوال کرو گے, اور سوال کرنا تو حرام ہے, تو دنیا بھی کماؤ گے, حلال اور حرام کی تمیز کر کے دنیا کماؤ, اللہ اور ان کے بندوں کا حق ادا کرو, اور اس کے مقابلے میں جو ہے وہ کیا دین کا کام بھی جو ہے وہ کرتے جاؤ. وقال الذين كفروا اذا كنا ترابا وآباؤنا انا لمخرجون. اللہ رب العزت زجر بھی انکار قیامت ہے. وقال الذين كفروا, اور کہتے ہیں وہ لوگ, کفرو جنہوں نے انکار کیا ہے, کسے انکار کیا ہے؟ قیامت سے انکار کیا ہے, دوبارہ جی اٹھنے سے جو ہے وہ انکار کیا ہے, اللہ کے سامنے پیشی سے جو ہے انکار کیا ہے. ایزا کن نا ترابن, اے جب ہو جائیں گے ہم ترابن مٹی, مرنے کے بعد جو ہے وہ قبر کی کیڑے جو ہے قبر کے کیڑے ہماری جو ہے وہ کیا گوشت کو کھائے, ہڈیاں جو ہے وہ رضا رضا بن کر جو ہے مٹی میں تبدیل ہو جائے, تو اس کے بعد جو ہے ہمارا کیا ہوگا. تو ایزا کن نا ترابن, اے جب ہو جائیں گے ہم ترابن مٹی, وہ آباؤں اور ہمارے بڑے بھی, اِنَّا لمخرجون, آیا ہمیں دوبارہ نکالا جائے گا, اگر آیا ہوں گے ہم دوبارہ نکلے ہوئے, اگر آیا ہوں گے ہم لمخرجون, دوبارہ نکالے گئے اپنے قبروں سے, کیا ہمیں جو ہے اللہ دوبارہ اپنی قبروں سے جو ہے وہ اٹھائے. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل, یقیناً وعدہ کیا جاتا ہے ہمارے ساتھ اس بات کا, نحن ہمارے ساتھ, وآباؤنا اور ہمارے بڑوں کے ساتھ, من قبل اس سے پہلے, ان هذا الا اساطیر الاولین, نہیں ہے یہ بات مگر قصے ہے پہلے گزرے لوگوں کی, یہ وعدہ ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے کہ مرنے کے بعد جو ہے آپ کو اٹھایا جائے گا, یہ وعدہ جو ہے ہمارے بڑوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ ہو چکا ہے, مگر نہ تو ہمیں جو ہے اٹھایا جائے گا, کیوں ہمارے اٹھانے کا جو ہے وہ کیا ہوگا, نمبر تو بعد میں آئے گا, سب سے پہلے تو نمبر ہمارے بڑوں کا ہے, تو جب ان کو ابھی تک نہیں اٹھایا جا چکا ہے تو ہمیں اللہ رب العزت کس طرح مرنے کے بعد جو ہے وہ اٹھا لے گا. تو یہ کیا ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, یہ جھوٹ ہے, یہ واقعات ہے, اس کی کوئی حیثیت اور حقیقت اس بات اور اس کتاب کی نہیں ہے. ان ھذا الا اساطیر الاولین, یہ تو صرف جو ہے وہ سابقہ امت اور سابقہ لوگوں کے جو ہے قصے افسانے ہیں. یہ کیا ہے, ناول ہے, افسانے ہیں, گھڑے ہوئے جو ہے وہ افسانے ہیں, اس کی کوئی حقیقت نہیں, یہ مولویوں کے دبکے شبکے ہیں, یہ صرف جو ہے ہمیں ڈرانے کی جو ہے کوشش ہے, باقی کچھ بھی نہیں. کل کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ السلام, تخویف دنیاوی ہے اس آیت کے اندر. کل کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ السلام والسلام, سیرو فی الارض, گھومو فی الارض زمین پر, فانظرو, پس دیکھ لو, کیف کان عاقبت المجرمین, کس طرح ہوا انجام مجرموں کا. اے پیغمبر علیہ السلام والسلام ان کو کہہ دیجئے, یہ جو آخرت سے جو ہے وہ انکار کرتے ہیں, اللہ کی کتاب کو بے معنی سمجھتے ہیں, اللہ کی کتاب کو بے حیثیت سمجھنے والے ہیں, ان سے آپ کہہ دیجئے کہ اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, گھومو زمین پر, نظارہ کرو, کتنے بڑی بڑی جو ہے وہ قوتیں تھی, قوم عاد کو آپ دیکھ لیجئے, جن کے بارے میں خدا نے خود ہی قرآن کے اندر فرمایا, ولم یخلق مثلھا فی البلاد, کہ میرے ان جیسا کسی کو بعد میں نہیں پیدا کیا, بڑے جو ہے وہ ڈھیل ڈال والے تھے. اسی طرح جو ہے وہ قوم سمود, بڑے جو ہے وہ کیا تھے, بڑے انجینئر, اپنے دور کے اندر جو ہے وہ کافی بڑے بڑے انجینئر تھے. دنیا آج جو ہے وہ امریکہ اور اسی طرح ان کے علاقوں میں ابھی جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ وہ لوگ کنسٹرکشن کر رہے ہیں, مگر آج سے جو ہے وہ تقریباً 5-6 ہزار سال پہلے یا اس سے بھی زیادہ تخمیناً, علماء کرام اتنا عرصہ جو ہے وہ بتاتے, تو ان لوگوں نے اس زمانے کے اندر جو ہے وہ کیا بنا دیتے, اس زمانے کے اندر انہوں نے انڈر گراؤنڈ عمارتیں اور اسی طرح جو ہے وہ پہاڑوں کے اندر جو ہے انہوں نے عمارتیں بنائی تھی. تو اللہ رب العزت فرماتے, اسی طرح جو ہے آپ نمرود کو دیکھ لیجئے, فرعون کو آپ دیکھ لیجئے, قوم لوط کو آپ دیکھ لیجئے, قوم نوح کو آپ دیکھ لیجئے, قارون کو آپ دیکھ لیجئے, ان کے ساتھ اللہ نے کیا کیا, تو اگر تم خلاف کرو گے تو تمہارا انجام بھی بدتر ہوگا انہی لوگوں کی طرح. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ, اور خف تسلی ہے اس آیت کے اندر, وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ, اور خفا نہ ہو جائیے تم, علیہم ان پر, افسوس نہ کرو تم ان پر, وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ, خفا نہ ہو تم, علیہم ان پر, غم نہ کھاؤ تم ان پر, وَلَا تَكُن فِي دَيْقٍ اور نہ ہو جاؤ تم تنگی میں, مِمَّا اس سے یمکرون جو یہ لوگ تدبیر کرتے ہیں آپ کے خلاف. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ اور نہ خفا ہو تم علیہم ان کے انکار پر. اسی طرح جو ہے ان کے تکالیف پر, آپ کو تکالیف پہنچاتے ہیں, آپ کے ساتھیوں کو تکالیف پہنچاتے ہیں, اسی طرح جو ہے آپ کے پیچھے جو ہے وہ بکواس کرتے ہیں, آپ کے ساتھیوں کے پیچھے جو ہے وہ بک بک کرتے ہیں, تو لا تحزن علیہم خفا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ولا تکن فی ضیق مما یمکرون اور نہ ہو جاؤ تم تنگی میں اس سے, یمکرون جو یہ لوگ تدابیر کرتے ہیں آپ کے خلاف, آپ کو بدنام کرتے ہیں, آپ کو جو ہے آپ کی ویلیوں کو جو ہے وہ کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اسی طرح جو ہے آپ کی حیثیت کو مجروح کرنا چاہتے ہیں مختلف اعتراضات کرنے سے, کہ کبھی یہ کہتے ہیں مولوی کو نہیں مانتے, کبھی کہتے پیر کو پیر کا جو ہے وہ نہیں مانتے, پیروں کو نہیں مانتا, کبھی کہتے شفاعت کو نہیں مانتا, کبھی کہتا ہے وسیلے کو نہیں مانتا, یہ چیزیں بیان کرتے, اور کبھی جو ہے وہ کیا مختلف قسم کی میٹنگ کرتے ہیں درس قرآن کو بند کرنے کے لیے. تو اللہ رب العزت فرماتے آپ کے خلاف یہ لوگ جو تدابیر کرتے ہیں اللہ جو ہے ان سے بخوبی آگاہ ہے, آپ کو خفا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں جو ہوں اللہ رب العزت فرماتے ہیں آپ کو خفا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت زجر بے انکار قیامت کا تذکرہ فرما رہے ہیں. وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں یہ لوگ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ کب ہوگی یہ وعدہ قیامت, ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے. کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ السلام, تو یقولون کہتے ہیں یہ لوگ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ کب ہوگی یہ وعدہ قیامت. وعد سے مراد یا وعدہ قیامت یا وعد سے مراد جو ہے وعدہ عذاب ہے, یا مراد کیا ہے وعدہ عذاب یا وعدہ جو ہے کیا ہے قیامت. کیونکہ پیغمبر جو ہے وہ تو باتیں کیا کرتا تھا, تم نہیں مانتے میری دعوت کو تو یا تو دنیا کے اندر آپ کو عذاب آنے والی ہے, اور یا آخرت کے اندر جو ہے تم عذاب کے اندر جو ہے مبتلا ہوگے. تو کبھی یہ لوگ جو ہے دنیاوی عذاب کے بارے میں سوال کرتے کہ کب یہ دنیاوی عذاب آنے والی ہے, ذرا آپ ہمیں ڈیڈ لائن دیجئے, آپ ہمیں جو ہے وہ کیا دیجئے, آپ ہمیں جو ہے وہ فائنل, آپ ہمیں تاریخ بتا دی کب آئے گی. اور یا جو ہے وہ قیامت کے بارے میں کہتے تھے کہ فلاں جو ہے وہ فلاں تاریخ کو جو ہے وہ قیامت کب آئے گی, کہ ہم ان کے لیے جو ہے وہ تیاری کرے اپنے آپ کو بچائے, یا جو ہے مذاق کرتے تھے. تو قل کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, آسا قریب ہے اَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ قریب ہے ان قریب اَن يَكُونَ کہ ہو جائے گی یہ عذاب, رَدِفَ لَكُمْ لگا ہوا تم سے, بعض الذی ان قریب ہو جائے گا لگا ہوا تم سے بعض وہ عذاب جس کے مانگنے پہ تم جلدی کر رہے ہو, تستعجلون جس کے مانگنے پہ تم جلدی کرتے ہو. ان قریب آپ کو جو ہے اس عذاب الہی میں سے جو ہے کچھ لگنے والا ہے, آپ کو پہنچنے والا ہے جس میں تم جلدی کرتے ہو کہ نہیں مانتے آپ کی دعوت کو, چلو آپ ہمیں معذب کیجئے, آ چلو آپ ہمیں تباہ کیجئے. تو اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان کو کہہ دیجئے کہ آپ کو جلدی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ان قریب آپ کو اس عذاب الہی میں سے جو ہے کچھ حصہ جو ہے کیا الردف لکم لگنے والا ہے, آپ کو پہنچنے والا ہے. ردیف عربی کے اندر اس آدمی کو کہتے ہیں جو دوسرے آدمی پر سواری کے پیچھے جو ہے وہ بیٹھتا ہے, جس طرح موٹر سائیکل پہ جو ہے وہ دوسرا آدمی کسی کے ساتھ بیٹھے تو اس کو ردیف کہتے ہیں عربی کے اندر, اسی طرح جو ہے وہ گھوڑے پہ بیٹھ جائے, اونٹ پہ بیٹھ جائے, اس کو ردیف کہتے ہیں. تو وہ دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کیا پہلے کے ساتھ ڈرائیور کے ساتھ کیا ہوتا ہے, بالکل جو ہے وہ پیوست ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے الردف لکم کہ بالکل پہنچ جائے گا تم کو, بےوس ہوگا تمہارے ساتھ بعض وہ عذاب جو تم جس کے مانگنے پہ جلدی کرتے ہو. اور بعض کا اللہ نے لفظ استعمال کر دیا, اللہ نے کل کا لفظ استعمال نہیں کر دیا بلکہ بعض کا لفظ اللہ نے استعمال کر دیا. جواب اس کا یہ ہے کہ دنیا کے اندر تو کل عذاب نہیں آئے گی نا, دنیا کے اندر تو عذاب الہی کا کچھ حصہ جو ہے وہ ملے گا کافروں کو, اور باقی جو کل عذاب ہے وہ تو مرنے کے بعد اور قیامت کے بعد جو ہے وہ جہنم کے اندر ڈالنے پہ جو ہے باطل پرستوں کو اور کافروں کو جو ہے کل عذاب کا جو ہے وہ سامنا ہوگا. دنیا کے اندر قبر کے اندر تو عذاب الہی میں سے کچھ حصہ ان کو ملے گا. وَإِنَّ رَبَّكَ پھر تسلی ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ اور یقیناً تمہارا پروردگار لذو فضل علی الناس ضرور بضرور جو ہے مہربانی والا ہے فضل والا ہے علی الناس لوگوں پر ولیکن اکثرہم لا یشکرون لیکن اکثریت لوگوں میں سے شکر ادا نہیں کرتے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یقیناً تمہارا پروردگار ضرور بضرور فضل والا ہے ضرور بضرور احسان والا ہے مہربانی کرنے والا ہے علی الناس لوگوں پر لوگوں پہ اللہ نے احسان کر دی کتاب کا نزول فرمایا اسی طرح جو ہے اللہ نے جو ہے وہ کتاب اتاری اللہ نے پیغمبر کو بھیجا اللہ نے وارث پیغمبر کو جو ہے وہ بھیجا کہ وہ ان کے سامنے جو ہے اللہ کی کتاب کو پڑھ کر سنائے مگر اکثریت لوگ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں اکثریت لوگ جو ہے وہ اللہ کے اس احسان کو جتلائے یعنی کیا کر رہے فراموش کر رہے اس کی ناشکری کر رہے ہیں بیان کرنے والوں کو تکالیف پہنچاتے ہیں ان پہ اعتراضات کرتے ہیں ان کی بات کو نہیں مانتے ان کو جو ہے وہ کیا اسی طرح اللہ کی کتاب ان کو کیوں حیثیت سمجھتے ہیں اسی طرح کبھی قصے کہانی افسانوں کی کتاب سمجھتے ہیں کبھی جھوٹ کا پلندہ جو ہے ان کو کہتے ہیں تو لوگ جو ہے وہ کیا اکثریت ناشکر ہے یعنی انکار کرتے ہیں اللہ کی کتاب اور اللہ کے پیغمبر سے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ اس آیت کے اندر بھی جو ہے وہ تسلی ہے وَإِنَّ رَبَّكَ اور یقیناً تمہارا پروردگار لَيَعْلَمُ ضرور بضرور جانتا ہے مَا وَا کچھ تُكِنُّ صُدُورُهُمْ جو چھپاتے ہیں سینے اس کو وَمَا يُعْلِنُونَ اور وہ جو ظاہر کرتے ہیں یہ لوگ جو دلوں کے اندر جو ہے آپ کے خلاف بات چھپاتے ہیں آپ کی خلاف ورزی اسی طرح جو ہے آپ کی مخالفت آپ کو تکلیف پہنچانا اسی طرح جو ہے آپ کے یعنی دل کے اندر جو حسد اور بغض کو جو ہے یہ لوگ چھپاتے ہیں یا زمین یا جو ہے ظاہر میں اپنی زبان سے جو ہے آپ کے خلاف زہر اگلتے ہیں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں ان سب چیزوں کو جانتا ہوں میں ان سب چیزوں کو کیا کرتا ہوں ان سب سے جو ہے وہ باخبر ہوں دلوں کے بید بھی میں جانتا ہوں سینوں کے اندر جو کچھ ہے جو چھپی ہوئی باتوں کو بھی میں ان اللہ علیم بذات الصدور تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ جو سینوں کے اندر جو کچھ ہے ان کو بھی اللہ جانتا ہے جس کو چھپاتی ہے سینے ان کو بھی اللہ جانتا ہے وَمَا يُعْلِنُونَ اور جس کو ظاہر کرتے اعلان کے معنی جو ہے وہ کیا فلاں اعلان فرما رہا ہے تو اعلان کیا ہوتی ہے اعلان جو ہے وہ ظاہری بات ہوتی ہے جس طرح میں بول رہا ہوں یہ اعلان ہے قسم کی وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاوِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ اور نہیں ہے کوئی پوشیدہ چیز آسمان میں وَالْأَرْضِ اور زمین میں إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ مگر وہ ہے اللہ کے علم میں مبین ظاہر اللہ رب العزت فرماتے وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ اور نہیں ہے کوئی پوشیدہ چیز آسمان میں اور زمین میں مگر وہ اللہ کے علم میں جو ہے وہ کیا ہے اللہ کے علم میں جو ہے بالکل روز روشن کی طرح جو ہے وہ کیا ہے آیا ہے آسمانوں میں اگر کوئی چھپی چیز ہے زمین میں اگر کوئی پوشیدہ چیز ہے جو مخلوقات سے جو ہے آسمانی اور زمینی مخلوقات سے جو ہے وہ پوشیدہ ہے مگر وہ سب کے سب چیزیں جو ہے وہ اللہ کے علم میں جو ہے وہ کیا ہے الا فی کتاب مبین کتاب سے مراد یا تو لوح محفوظ ہے کہ ہر چیز کو اللہ نے اپنی کتاب لوح محفوظ کے اندر جو ہے وہ لکھ دیا ہے یا کتاب کے معنی جو ہے اللہ کا علم اللہ نے اپنی علم سے تعبیر کر دیا ہے لفظ کتاب سے اور یہ کیا من غیر تشبیہن جس طرح ایک آدمی اپنے ہاتھ سے کتاب کے اندر کوئی بات جو ہے وہ لکھ دے اور کتاب کو اپنے سامنے جو ہے وہ کھول کے رکھ دے تو کیا کتاب کی کوئی بات اس سے پوشیدہ ہو سکتی ہے تو اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ جو مخلوق سے چھپی ہوئی باتیں ہیں چیزیں ہیں آسمان والوں اور زمین والوں سے ان کو جاننے والا ایک اللہ ہے اللہ کے سوا کوئی اور نہیں. ابھی ترغیب للقرآن ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی ھم فیہ یختلفون ان ھذا القرآن یقینا یہ قرآن یقص علی بنی اسرائیل بیان کیا کرتا ہے بنی اسرائیل پر اکثر الذی اکثر وہ مسئلے ہم فیہ یختلفون جس میں وہ لوگ اختلاف کیا کرنے والے ہیں جس میں وہ کیا کرتے ہیں اختلاف کرنے والے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن جو ہے اس کا کمال یہ ہے کہ یہ جو ہے پرانی جو کتابیں ہیں تورات ہے انجیل ہے تو ان کے اندر جو کمی بیشی ہے اسی طرح جو ہے اس بات کی جو ہے وہ حقیقت بیان کرنا کہ کون سی بات جو ہے وہ اللہ کی بات ہے اور کون سی بات جو ہے وہ کسی نے اپنی طرف سے جو ہے وہ گھڑی ہے, تو اس چیزوں کا اختلاف اس کی جو ہے حقیقت جو ہے لوگوں کے سامنے بیان کرنے والا کون سی کتاب ہے, وہ ترمامیٹر قرآن ہے, وہ کسوٹی جس پہ آپ پھرکیں گے ان کتابوں کو کہ اس کے اندر کون سی بات اللہ کی کہے اور کون سی بات مولویوں نے اپنی طرف سے ان کتابوں کے اندر تحریف کر دی ہے, تو ان چیزوں کی حقیقت قرآن ہمیں بتلائے گی. اور آپ نے سورہ مائدہ کے اندر جو ہے وہ پڑھا تھا مہیمنن علیہ, آپ نے کیا پڑھا تھا وہاں پر ایک لفظ آپ نے پڑھا تھا مہیمنن علیہ, مہیمن کے معنی نگہبان, مہیمن کے معنی کیا نگہبان, یہ قرآن گزشتہ کتابوں پہ کیا ہے نگہبان ہے, یہ ان پہ مہیمن ہے, ان کی غلطیوں کو جو ہے وہ کیا کرے گا ان کی غلطیوں کی نشاندہی کرنے والی کتاب ہے, ان کی تحریف کی جو ہے وہ نشاندہی کرے گا, ان کے اندر جو حق ہے ان کی نشاندہی کرے گا. تو قرآن کیا ہے گزشتہ کتابیں جو ہے تورات اور انجیل ان کتابوں کے اختلاف کو دور کرنے اور حل کرنے کے لیے قرآن کو اللہ نے اتارا ہے, مگر افسوس کا مقام یہ ہے کہ کچھ لوگ تورات اور انجیل اور اسی طرح بنی اسرائیل کے جو اقوال ہوتے ہیں وہ قرآن کی تفسیر اس سے جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. ان لوگوں نے کیا کیا ہے قرآن کی تفسیر جو ہے وہ کیا کس سے جو ہے وہ بیان کرتے ہیں بنی اسرائیل کی روایت سے, اسرائیلی روایت جس کو کہتے ہیں جو ان کے یہود اور نصارہ کے جو اقوال ہے کچھ علماء کرام اپنی تفاسیر کے اندر قرآن کی کسی آیت کی تفسیر بنی اسرائیل کی روایات سے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, حالان کے قرآن کیا ہے ان کے اختلافات کے بیان کرنے کا جو ہے وہ کیا ہے ان کے اختلافات کے بیان کے لیے اللہ نے قرآن کو اتارا ہے, یعنی کہ قرآن کو اللہ نے اتارا یعنی قرآن جو ہے وہ کیا ہے یہ اسرائیلی روایات جو ہے اس کے ذریعے سے ہم حل کریں گے, بلکہ قرآن کیا ہے اس کے ذریعے سے ہم کیا کریں گے اسرائیلی جو روایات ہیں اسی طرح جو ہے ان کی جو کتابیں ہیں تورات اور انجیل ان کے اندر جو اختلاف برپا ہو چکا ہے لوگوں نے ان اختلاف کو لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کرنے کے لیے قرآن کو اللہ نے اتارا ہے, یعنی قرآن کا جو مقام تھا ان لوگوں نے اس کو گھٹا دیا ہے. قرآن کا تو مقام یہ تھا کہ یہ نگہبان بنے, یہ کیا بنے یہ سپریم بنے, قرآن کیا بنے اور کتابوں کے اندر جو ہے وہ سپریم بنے, اس سے بڑھ کر جو ہے کوئی اور چیز نہ بنے, ان کی جو اختلافات ہیں وہ اختلافات اس سے حل ہو جائے. اور ان لوگوں نے جو ہے وہ قرآن کی آیات جس کے اندر جو ہے مشکل ہے تو اس کے جوابات کو جو ہے ان لوگوں نے اسرائیلی روایات سے جو ہے وہ اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو معاملہ ان لوگوں نے جو ہے وہ الٹا کر دیا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یقیناً یہ قرآن یقص علی بنی اسرائیل بیان کرتا ہے بنی اسرائیل پر اکثر الذی اکثر وہ مسائل ہم فیہ یختلفون کے لوگ ہیں اس میں کیا اختلاف کرنے والے, وَإِنَّهُ لَهُدًى اور یقیناً یہ قرآن ضرور بضرور ہدایت ہے, وَرَحْمَتٌ اور رحمت ہے للمؤمنین ایمان والوں کے لیے, قرآن کیا ہے ہدن ہے, قرآن کیا ہے ہدل للمتقین, قرآن کیا ہے ہدل للناس, قرآن کیا ہے ہاذا ہدن, قرآن کیا ہے ہاذا ہدن, سورہ جاسیہ میں آپ پڑھیں گے سورہ بقرہ میں دو مرتبہ آپ نے پڑھا ہدل للمتقین ہدل للناس, تو قرآن کیا ہے ہدن ہے. اس کے مقابل جو لفظ کیا ہے وہ ضلالت ہے, ہدایت کے مقابل جو لفظ ہے وہ ضلالت ہے, تو جب قرآن کے سامنے ایک آدمی بیٹھے گا تو وہ ضلالت سے بچ جائے گا, ہدایت رحمان کا راستہ تو ضلالت جو ہے وہ شیطان کا راستہ ہے, کس کا راستہ ہے وہ شیطان کا راستہ ہے, تو قرآن والا جو ہے وہ شیطان کے راستے پہ کبھی گامزن نہیں ہوگا. ورحمت اور رحمت کے مقابل کون سا لفظ آتا ہے, رحمت کے مقابل میں لفظ آتا ہے کیا غضب کا, تو قرآن کیا ہے؟ رحمت ہے, یہ غضب الہی سے بچاتا ہے. ان ربک یقضی بینہم بحکمہ, یقیناً تمہارا پروردگار یقضی بینہم فیصلہ فرمائے گا, فیصلہ کرے گا ان کے درمیان بحکمہ اپنے حکم سے. یقیناً تمہارا پروردگار یقضی بینہم فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان بحکمہ اپنے اختیار سے, اپنی حکم سے, کسی اور کے حکم سے نہیں, کسی اور کے اختیار سے نہیں, یہ اللہ اپنی حکم سے جو ہے یہ فیصلہ فرمائے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ, اور یہ اللہ غالب ہے, العلیم جاننے والا ہے. فَإِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ, یقیناً تمہارا پروردگار یقضی بینہم فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان بحکمہ اپنے حکم سے. قیامت میں اللہ جو ہے فیصلہ فرمائے گا, ماننے والوں کو جو ہے وہ جنت نصیب ہوگی اور نہ ماننے والوں کو جو ہے جنت سے نصیب کیا جائے گا. فتوکل علی اللہ, تسلی ہے اس میں, اسی طرح تشجیح بھی ہے. فتوکل علی اللہ, تشجیح کے معنی جو ہے وہ شجاعت پیدا کرو. اللہ رب العزت فرماتے فتوکل علی اللہ, پس اعتماد کرو, بھروسہ رکھو علی اللہ, اللہ پر, کسی کی جو ہے کوئی پرواہ نہ کرو کہ کوئی مجھے جو ہے وہ تکلیف پہنچائے گا, کسی کوئی جو ہے مجھے مار ڈالے گا, یہ کرے گا, وہ نہیں. فتوکل علی اللہ, او الگ شم الگ بدر کے سبحان. فتوکل علی اللہ, بس اعتماد کرو علی اللہ, اللہ پر, اللہ ہے نا. وَإِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ, یقیناً آپ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ, حق ظاہر پر ہے. یقیناً آپ اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام, یقیناً تم عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ, حق واضح پر ہو. وہاں واضح سے مراد کیا ہے؟ قرآن. تسلی کی بات ہو رہی ہے. کبھی کبھار انسان بات کیا کرتا ہے تو اس کے دل پہ جو ہے وہ بوجھ بنتا ہے کہ میں بات کر رہا ہوں, کوئی میری صداقت نہیں کر رہا, کوئی میری تصدیق نہیں کر رہا, کوئی مجھے جو ہے وہ سچا نہیں مان رہا. اسی وجہ سے تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ نے ان کو پیغام دیا تو سب سے پہلے جو ہے بھائی کے بارے میں سوال کر دیا, اے اللہ بھائی کو میرے ساتھ جو ہے وہ اشرکہ فی امری, میرے کام کے اندر جو ہے اس کو میرا شریک بنا, کہ سب لوگ میری تصدیق کریں گی, یہ تو میرے تصدیق کرے گا, مجھے سچا مانے گا, تو دل پہ بوجھ نہیں بنے گا کہ اے اللہ کچھ نہ کچھ تو ہے مجھے ماننے والے. تو کبھی کبھار جو ہے وہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے, بات آپ کرے گھر کے اندر لوگ نہ مانے, آپ جو ہے ساتھیوں کے درمیان جو ہے مسئلے کو بیان کرے, وہ کہتے ہیں یار یہ پورا پاکستان ایک طرف ہے اور یہ دوسری طرف ہے, تو ہم اس کی بات کو جو ہے وہ نہیں مانتے. تو کبھی کبھار شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم جو بات کر رہے ہو سکتا ہے یہ بات غلط ہو, اسی وجہ سے لوگ آپ کی بات کو نہیں مانتے. تو تسلی اللہ رب العزت ذکر فرماتے ہیں, انکا علی الحق المبین, یقیناً اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام آپ حق واضح پر ہے. جس طرح آپ نے پڑھا تھا سورہ حج کے اندر آپ نے پڑھا تھا وَإِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيم, یقیناً آپ اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام سیدھی ہدایت پر ہیں. اسی طرح جو ہے آپ انشاءاللہ پڑھیں گے سورہ یاسین کے اندر, یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم, وہاں پر بھی نبی علیہ السلام کو تسلی ہے کہ اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام آپ اللہ کے پیغمبروں میں سے ہیں, علی صراط مستقیم سیدھی راستے پر ہیں. تو یہ ساری باتیں جو ہے وہ تسلی کی ہے, کیونکہ نبی علیہ الصلات والسلام بھی ابتدا میں اس کا بات کو ماننے کے لیے کوئی تیار تو نہیں تھا. مکے کے اندر تو جو ہے وہ گنے چنے لوگوں نے آپ کے مسئلے پہ لبیک کہا تھا, اکثریت تو انکاری تھے. تو اللہ رب العزت فرماتے انکا علی الحق المبین, یقیناً آپ حق واضح پر ہے. قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ, وہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نہ پوئے گی آغا سوچ پاسمانوں کی دی او پزما کی دی, الغیب آپ غیب بانے الا اللہ بید اللہ نا, وما یشورونا او نہ پوئے گی دا خلق چکل باپور دکوری شید خبرونا, بلکہ برباد دے علم دوی پبارہ دا آخرت کی, بلکہ دوی دی پشک کی دری قیامت نا, بلکہ دوی دی دری قیامت نا امون لاند. وقال اللذین اوائیا کسانا چکو فریکڑے رے, اے کلا جسو منگا خورے و اباؤنا او مشران زمونگا ایوب منگا دوبارہ راوت ان کی دا قبرونا, پدا ہی سرا وعد کولی شی منگ سرا دلے خبر منگ سرا و مشران و زمونگ سرا پخوا, ندیدہ بیان الا اساطیر الاولین مگر کسی د پخوانو دی وای پیغمبر علیہ الصلات والسلام او غرزه پزما کی نو غره سرنګ شو انجام د مجرمانو او مخفقی گا بدوی بانی او مکی گا پتنگ سیا کی دا اغسنا چی دا خلق صاحب خلاف تدبیرو نہ کئی او وای دی کلبی دا وعد دا عذاب کلبی دا وعد دا قیامت کچری تاسو ریختینی کچری تاسو صادقین ریختینی وای پیغمبر علیہ الصلات والسلام قریب دا چی شیبا لگی دلی ساو سرا باز اغازاب چی تاسو تلوار کوئی پاغی بانی او یقیناً رستا خامخا خاوند احسان دے پخل کبانے لیکن زیاد دخل گنا شکر نہ ادا کئی اور یقیناً رستا خامخا پوئی گی پاغ سبانے چپٹے یہ سینے ددوی او آغا چخکا رکھئے دوی او نشترے حصے او پٹشے پا آسمان او پزما کے اللہ فی کتابی مبین مگر پا علم دا اللہ کے رے سرگندہ اندہاز القرآن یقیناً دا قرآن بیانی پا بنی اسرائیل بانے زیاد اغم سلے چی اغوی دی پدے کے اختلاف کون کی اور یقیناً دا قرآن خامخا ہدایت دے اور رحمت دے دا پارا دا مومنانو یقیناً ربستا فیصلبو کی پمیز ددوی کی پخپل حکم سرا او دا اللہ دے غالبا او پوی ازاد فتوکل علاللہ نزان اس پارا پا اللہ بانے انکا علالحق المبینہ یقیناً تا پا حق سرگن باندے